Madre de Dios, amén. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χαθείς και μου το ορκίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Παλιές φωτογραφίες, μικρές δικές μας ιστορίες, χαμόγελα αποκλείστηκαν σε ένα χαρτί. Διαβάζω κάρτες γράμματα σου και στο ψυγείο σημειώματα σου, και από τι σε θυμίζει παίρνω ζωή. Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω. Δεν τελειώσαμε, το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χαθείς και μου το ορκίστηκες. Μα απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. Μα αντέχω ακόμα και ας γίνομαι λιώμα, λιγωμένη καρδιά μου, κάνε υπομονή. Μα αντέχω σου λέω, κι ας τυπιέμαι κι ας κλαίω, μέσα στην αγκαλιά μου, κάποια μέρα θα έρθεις. Μα δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι, αυτό είπες πριν χαθείς και μου το ορκίστηκες. Μα απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες. Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκες. Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς.